Показка дзясятая. Каляды паноў Кубліцкага ды Заблоцкага. Мінаюцца дзяды, скончваецца працяглая цёмная восень, зямля апранаецца ў святочныя снегавыя шаты, і на ўсім свеце, здаецца, робіцца святлей. Толькі на душы ў паноў Кубліцкага ды Заблоцкага не светла. Пан Кубліцкі будзе ляжаць на лаве і ўздыхаць вось гэтак. Эх! Эх! А пан Заблоцкі яму ў адказ. Вох! Вох! Што б гэта значыла? А проста калядачкі зусім блізка, а кілбасы ані далёка, ані блізка. Інакш кажучы, зусім няма кілбасак. Бо з-за неўраджаю рэпы іх зусім няма як купіць. Посную куццю яшчэ як-небудзь адбудзем. Рэпа ж ёсць, ныя пан Кубліцкі. А што будзем назаўтра рабіць? Што за каляды без кілбасаў, сала і шынак? Ох, доля ж наша горкая. Маўчы, пане, кажа пан Заблоцкі. Даў Бог хлеба, дасць і да хлеба. Вось дык пан Заблоцкі. Глядзі, які стрыманы стаў. Няйнакш нішчымніца навучыла. У калядную ноч запальваюцца ў небе зоркі, бы тысячы сярэбраных свечак. Паны пакрываюць стол на крухмаленым ільняным абрусам, кладуць пад яго, як мае быць, сена, каб наступны год пражыць у шчасці ды дастатку. Ставяць на стол 7 посных страваў: рэпу печаную, рэпу смажаную, рэпу пражаную, салату з рэпы, рэпныя грыбы, рэпныя гарэхі, а ў галаве стала у гліняным гаршку, нібы каралева якая, стаіць куцця з рэпы. А, пан Заблоцкі расчыняе вакно, стукае ў падваконні драўлянаю лыжкаю і кажа, як належыць па звычаю: «Мароз, мароз, ідзі куццю есці!» «Зараз іду!» Адгукаецца з цемры хтось. Паны ўздрыгаюць. Ці то бо ім прымроілася? Або дрэва ў садзе трэснула. Але па хаце адразу пацягнула марозным подыхам. Сядаюць паны за святочную вячэру. Каштуюць усе 7 страваў: рэпу печаную, рэпу смажаную, рэпу пражаную, салату з рэпы, рэпныя грыбы, рэпныя гарэхі, а напрыканцы вячэры куцю з рэпы. І ўсё гэта спраўна запіваюць моцным рэпным віном. І жыццё падаецца ім не такім ужо змрочным. За вакном зоркі зяюць, мароз трашчыць, а ў хаце тёпла, утульна, свечка гарыць, а ў куце елачка зялёная ліхтарыкамі блізкая. І панам уяўляецца, як у такую марозную ноч прыйшоў да людзей збавіцель і сагрэў іх сваёй любоўю. І ад гэтай думкі панам яшчэ цяплей і спакайней робіцца. Заўтра калядоўнікі прыйдуць. Шкада, што няма кілбасак, каб у мех яму кінуць. Зноў уздыхае пан Кубліцкі. Вось каб святы Мікола... А што святы Мікола? Ды пад елку што-небудзь паклаў. Ды ты, пане Кубліцкі, зусім з дзяцінеў, смяецца пан Заблоцкі. Такія цуды толькі ў дзяцінстве адбываюцца. Пан Кубліцкі разгублена маўчыць, а сам думае. Ну і хай сабе. Вось ды каб вярнуцца хоць на дзянёк у дзяцінства. Хаця б у калядную ноч. Свечка дагарае, паны пачынаюць варажыць. Цягаюць з-пад абруса саломіны, каб па іхняй даўжыні высветліць, каму колькі жыць застаецца. Аказваецца, што пану Кубліцкаму засталося жыць 100 год. А пану Заблоцкому 102. І знову не шанцує, уздыхає пан Кубліцкі. Ды ты што, пане? Ці ж я змагу без цябе пражыць хаця б тыдзень? Разам гебнем у адзін дзень, як у старых кнігах пішуць. Ды весялей ты, пане Кубліцкі! Вышэй нос трымай! 100 год гэта не так і мала. Заўтра яшчэ паварожым, хто раней ажэніцца. А цяпер спаць пойдзем. Спяць паны і не чуюць, якія дзівосныя прыгоды ў гэтую ноч адбываюцца. Проста ў іхняй хаце. Праз усю ноч рыпяць дзверы ў сенцах, адчыняюцца і зачыняюцца шыбы і форткі. Балазе ў панскім фальварку няма ані замкоў, ані засоваў. Ад каго ім сцерагчыся? І што берагчы? То яны не баяцца ані злодзея, ані бандыта. Усю ноч дзеюцца каля панскае хаты нейкія таямнічыя рэчы. Нехта вакол яе ходзіць, нехта тупае, нехта капытам б'е, нехта ў вокны зазірае. Рыпяць дзверы, паны іх ніколі на ноч не зачыняюць. А каго ім баяцца такім праслаўленым воем? Ад каго дабро берагчы, якога няма? Дзеюцца ў хаце таямнічыя крокі, шэпты, грукі. Паны таго не чуюць. Стаміліся небаракі за цэлы год. Столькі стратаў было ў іхняй гаспадарцы, столькі нягодаў, казаў той, у асабістым жыцці. Столькі перажылі ўсяго. Ой-ой! Ці ж не маюць паны права хаця б раз на год адпачыць? Маюць, вядома, то яны і храпуць, як лыкі прадаўшы, гаротныя. Хай прынясе ім удачу хаця б у гэтыя калядныя дні святы Мікола, наш Дзед Мароз. Паноў будзіць далікатны стук у дзверы, у шыбы, настолькі далікатны, што здаецца, зараз хатка іхняя паляціць да гары, бы паветраны шарык. Нехта галёкае дзікім голасам, нехта пішчыць, нехта верашчыць, раве дуда. Калядоўнікі прыйшлі! Першым спахопліваецца пан Кубліцкі. А божа ж мой! А што ж мы ім жа у мех кінем жа? А можаш зачыніцца, ды не адкрываць жа? Ты што, пане, блёка то аб'еўся? Надта ветлівы і далікатна адказвае пан Заблоцкі. Не адкрыць калядоўнікам, то ж смяротны грэх. Няхай рэпу апошнюю забіраюць, але я ім адчыню. І ён кідаецца да дзвярэй, ды расчыняе іх наўсцеж. Імгненна ў хаціну ўвальваюцца калядоўнікі. Разам з марознаю параю ды снегам, адсталым ад валёнак, вясёлым скавытаннем ды кугіканнем. У панскай хаце робіцца цесна ад зыкаў ды спеваў. Вось яны калядоўнікі. Павадыр, мядзведзь, каза, жораў, механоша, конь. Павадыр, як мае быць, пафарбаваны пад цыгана. Мядзведзь рыкае сапраўдным мядзвежым голасам. Каза бляе, стогне, валіцца на падлогу і качаецца на ёй, закаціўшы вочы. Жораў ляпае крыламі і падлятае ажно пад столь. Сапраўдны жораў, адно крыху таўставаты. Конь іржэ, вух, які ён вялікі. А гвязда, васьміканцовая, золатам гарыць, так і зяе. Мо праўда з золата зробленая? Калядоўнікі, сабраўшыся ў кубку, даруюць паноў сапраўдную, чыстазвонную калядкаю. Дзень добры ў хату вам, панам гаспадарам! Пану Кубліцкаму слаўнаму рыцару, пану Заблоцкаму вельмі шляхоцкаму, будьце здаровыя, як дубы 100-гадовыя, будьце харошыя, будьце з грошыма, няхай рэпа родзіць, няхай чарачка ходзіць, няхай патэльня трашчыць, на ёй скварка пішчыць. Жадаем жа мы вам, панам гаспадарам, мець усяго даволі, а бяды ніколі. Каляду шануйце. Каляду даруйце. Маеце ласачку. Кіньце калбасачку. Маеце трошачку. Кіньце грошыка. Кіньце хоць аладачку. Шануйце калядачку. За тымі прыемнымі спевамі каза выходзіць наперад і пачынае скакаць па хаце. Нешта ў ейных скоках і ў яе паставе падаецца панам знаёмым. Раве дуда, павадыры ўсе астатнія калядоўнікі б'юць у ладкі і прыпяваюць: «Го-го-го, каза! Го-го, шэрая, паварочвайся, не забывайся! Го-го-го, да печкі выйдуць перапечкі, го-го-го, да склепа будзе поўны рэпы! Дзе каза рагом? Там жыта стагом! Дзе каза топ-то? Там грошай сем коп! Дзе каза хваст? Там дукатаў 100! Дзе каза рагом? Там блін з пірагом! Цягні, пан Кубліцкі, мёд, піва з паліцы! Няхай пан Заблоцкі пачастуе клёцкай! Хо-хо-хо, каза! Хо-хо, шырая! Раптам каза гэпаецца падлогу, закочвае вочы і пачынае дрыгаць нагамі, нібы канае. Пан Кубліцкі ўсё чухае галаву ды раздумвае: «Дзе ж я ўжо бачыў гэтыя ногі, валёнкі гэтыя?» Але трэба казу неяк ратаваць. Ад чаркі паднесенага ёй рэпнага віна каза жвавее, становіцца на ногі і ўжо весялей глядзіць на свет. «А цяпер паглядзім штукі мядзведзя!» – абвяшчае павадыр. «Міхалка ў нас вучаны, праўда? Мядзвежую акадэмію ў смургонях скончыў, праўда, Міхалка?» Мядзведзь становіцца на заднія ногі і раве, як бычок, якога на бойню вядуць. Усе ўражаныя, апроч пана Заблоцкага. «Ну і навука!» – грэбліва думае ён. «Я і без акадэміі так змог бы!» «А ну-ка, Міхалка, пакажы, як паны Кубліцкі ды Заблоцкі яйка наседжвалі! Ха-ха! Ад куры шчабятуры!» Мядзведзь паказвае. Усе смяюцца, апроч паноў. «А цяпер пакажы, як паны Кубліцкі ды Заблоцкі на прусакоў палявалі!» Мядзведзь паказвае. «Адкуль ён ведае, касалапы?» Мільгае ў галаве пана Кубліцкага. А павадыр як быццам іхнія думкі адгадвае: «Ды пра вашыя подзвігі, панове, пагалоска па ўсім свеце разбягаецца! Газеты толькі пра тое і пішуць, праўда, Міхале? Пакажы-ка, як шаноўнае панства рабіла лататы ад возера, куцапа, гаратуючыся ад цмокаў!» «Не трэба паказваць!» – паспешліва кажа пан Кубліцкі. «Я ж бачу! Ваш Міхалка галодны, яго спачатку трэба накарміць. Міхалка, хадзі да склепу, трошчы рэпу!» Мядзведзь як бы таго і чакаў, прастуе да склепу і пачынае грызці рэпу, ды з такім смакам, з такім хрубасценнем гэта робіць, што паны ажно ніякавеюць. І кожнага точыць думка: «Усе прыпасы ператрушчыць, як да лета дажыць!» Але гэтых думак яны не выказваюць, пакрыўдзіць калядоўнікаў апошняя справа. А тыя, адспяваўшы ды адскакаўшы, поўныя ночвы дабра панам нажадаўшы, пускаюць механошу. І той падыходзіць да паноў з такой, ведаеце, хітраватай усмешачкай. Дзе яны бачылі такую усмешку? «Выбачайце, шаноўны паночку», кажа пан Кубліцкі, «але ў нас усе пачастункі з рэпы. Кілбаса з рэпы, сала з рэпы, сыр з рэпы. Бачыце, лекар выпісаў нам рэпную дыету». «Пане, маніш!» – без цырымоніяў кажа механоша. «А што вонь у паноў? Пад елкай!» Паны глядзяць пад елку і бачаць: «А божа ж мой! Чаго ж, чаго толькі там не навалена? Цэлая гара гасцінцаў! Вось дык святы Мікола! Кідаюцца паны да гэтай кучы падарункаў ды пачынаюць яе разбіраць. Вось стаіць кош, а ў ім кілбасы, булкі, цукеркі, марцыпаны, біклашкі з віном! Усё, што на дрэвах расце», прыгадваецца панам. «Вось другі кош, поўны фінікаў, хвігаў, мігдалаў ды іншых заморскіх пладоў, што ў Палястыне растуць». «Вось куфар, на куфры надпіс: „Дзякуй за добрыя адносіны да жывёл“. Адчыняюць, а ў ім свінка з лычыкам і крыльцамі. Чистеча каляди, дивашка такая. Ось торбочка. У ёй нешта приємна так меладично дзвенгає. Розв'язали торбочку, а з яє глядять на панов масляно-жовтими вочками золотые дукати, дукати, дукати. Ось дежечка з медом, ладненькая такая. Ось мех за усом. А, ось бочечка з селяцами. От такой роскоши паны просто розум губляют. Пан Кублицкий каже: «Мама!» Пан Заблоцкий каже: «Бабуля!» И ободва покатилися на подлогу, як два снопы. Уже на их пырскали, хукали, килбасу под нос подносили. Нареште паны очомаліся. Бачать, калядовники скинули маски, и такие знаёмые обличчи ды мызы, и в очи во всех наполоханные и добрые. Вось коза, девка дрыпа. Да якая прыгажуня сталася, яшчэ лепш, чым раней была. Вось павадыр, чорны барадач. А гэта цар Максімілян з тэатру, кажа дзеўка дрыпа. Ён у тэатры цара гуляў, а для мяне дык праўдзівы цар. Я яго надта люблю. Мы цяпер муж і жонка. У тэатры разам выступаем, талеры маем. Вунь жораў, маску скінуў, а крылы пакінуў. Птушка нейкая дзівосная. А я, сынок Цмока, курышча Бятуры унучак, кажа ён. Я таксама з яйка вылупіўся. А механоша, гэта ж вядома кот Буркун. Вочы зялёныя, хітрыя. Я дык ні з кім не жаніўся, кажа ён. Кошкі ўсюды аднолькавыя. Няма адным словам у жыцці шчасця. Вырашу да вас свярнуцца. Тут усё такія сцены родныя і мышы знаёмыя. А вы чаму маскі не скінулі? Пытаюцца паны у каня і мядзведзя. А мы сапраўдныя! Чалавечым голасам адказвае конь. Няўжо не пазнаяце? Я ж гарцук! Ды які ж ты стаў гладкі, дзівяцца паны. Ды памаладзеў як, проста жарабятка. А я жаніўся, апусціўшы вочы, кажа гарцук. Знайшоў тую прыўкрасную кабылку, ды прапанаваў ёй капыт і сэрца. І яна пагадзілася. Я тут ненадоўга, мяне маладая жонка чакае. А я таксама сапраўдны, кажа мядзведзь. Я з Смургонів. Прывітанне вам, панове, ад рыжалысага. Ён прасіў, каб вы на яго не трымалі крыўды. Ён добры, толькі пажартаваць любіць. Дык гэтыя булкі ды кілбасы ад яго, здагадваюцца паны. Не гэтак важна, панове. Лічыце, што святы Мікола падараваў. Вось табе маеш, усе сабраліся, круціць галавой пан Заблоцкі. Толькі свінкі лятучай няма і осліка, сумам кажа пан Кубліцкі. Прывітанне вам ад іх і паклон, кажа птушаня ўнучак курышча Бятуры. Быў я ў выраі, бачыў лятучую свінку, а ослік дабраўся да Палястыны, але што ён там робіць, гэта пакуль што вялікая таямніца. Ну ж і каляды ўдаліся ў паноў Кублицкага ды Заблоцкага. Частаваліся хто чым хацеў, хто кілбасамі, хто аўсом, хто марцыпанамі, хто цукеркамі. Мядзведзю асабліва рэпа спадабалася, ён проста роў ад задавальнення, хоць вушы затыкай. Да я за ўсё сваё мядзвежае жыццё такой рэпы не каштаваў, салодкая як мёд. Кот Буркун сабраў усю сваю мышыную хэўру, і яны тут жа паказалі ў старой шафе батлейку, спектакль пра вайну мышэй з жабамі, у якой перамаглі вядома ж мышы. Паны Кублицкі ды Заблоцкі, добра падсілкаваўшыся ды лыкнуўшы кілішак, выйшлі на надворак, ды як бабахнулі з дзедавай стрэльбы. Кажуць, чуваць было ажно ў палацы князя Дрыгайлы, а гарох аж да смургоняў далятаў. Вось гэта было дык салютаванне. А ўначы, калі свята адгрукацела, адспявала, адстукала, адскакала, ціха стала ў сядзібе паноў Кубліцкага ды Заблоцкага. Зоркі ценненька зазвінелі ў небе, бы крышталёвыя. Госці паснулі. Толькі паноў сон аніяк не браў. Усё яны звыкнуцца не маглі з тым, што доля нарэшце тварам да іх абярнулася. А ўсё-ткі няблага жыць у гэтым свеце, пане Заблоцкі, захоплена кажа пан Кубліцкі. Сонным голасам мармыча пан Заблоцкі. Добра пагулялі. Але вось, хто чыгунныя дылышкі заўтра мыць будзе, а? Толькі адразу папярэджваю, не я. Не шляхецкая гэта справа. Чыгуны мыць.